بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المرسلين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الكبريت الأحمر الشيخ الحاج عمر في الفصل الحادي والثلاثون من كتاب النفيس رمى حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم قال وفي بعض الأحيان يحضره النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضره صلى الله عليه وسلم جلس في موضع الغوث وجلس الغوث في موضع الوكيل وتأخر الوكيل للصف إلى آخره قال جتاي بي اك بيكو جيتو باتاي نيغي دون واخ تي biru diwan bi ni nga xamne non la li tax nak mu tuddu biru diwan bi tokhale ko ci borom ibris moy rahmuhullah moy le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam difa tew tay nak ci lolou lañu dugg exactement te comme ni señ djigo waxone ni ngi tombe page 360 te momo sallalahu ala muhammad sallalahu alayhi wasallam يا صلاه محمد ليغي قال نينا مام بوروم ابليس شيخ عبد الله دبا تي بوك مام سيرينو بوروم ابليس شيخ عبد الله دبا رضي الله نينا نينا وفي بعض النك وفي نك لا تي بعض الاحيان لين تي جامونو تي وقت لي يحضروا دناكو تيو موم ديوان النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي صلى الله عليه وسلم ليك ليك داي تيو ديوان فإذا سايو خامتاني نا خضره تيو نكو موم صلى الله عليه وسلم جلس داي توب داي جيكي في موضع تي برب الغوث غوث مانام في غوث بي دي نه مانام موي سيج بريزيدان تاي بودون نا اسامبل سي بريزيدان اسامبل في مي نه في مي توب موي غوث بي موي ولا في مي توب فوف لا يانتي صلى الله عليه وسلم دي توب wa booba xawsu bi numuy def mom wajala sa mu tok al xawsu bi bi maude ci borom al wakil bi legi xawsu bi bu toge wakil bi day dem day déplacer moy motar sal bi wa ba bi di wa mom day dem toge ji fal voilà mom legi xawsu bi day dem tok ci place wakil bi deng wata xara bu ko defé mu delu ginnaw al wakil bi le safinel sapel ci dem ci dem ci legi sapé bu bok ci sapé bu ñëk bi mais señ bi wa sapé bu ñëk bi wa bu ñu ko expliquer won kéro wa moy sept lañ wa jamono jamono ya daba kaati maliki lañ wor ñett ñi bok ku nekk bok ci benen benn masal donc ça ça veut dire que legi mutal sam mom bu ñëwé ci ci sept yoy lay tok wa voilà voilà non c'est que question bi exactement bokuna ci li trotté wal sama xel bima gissé cheikh abdass daba wax ko raté la mais comprendre mo ko ben jour ma cheikh bi don ko wax ci bopum affaire bi ci laylatul qadr la wax na fekk mu don expliquer laylatul qadr lan moko wara légui bima ko déggé mu ci wax ni ma laax ko nak legui ci affaire bobu nan lay demé parce que questionnement bi lolou mom xawon na ma jaxam parce que dina ko cadre bi dina ci ñu inshallah bu yexé fofu ñu expliquer ki cadre figure bobu lan la legui legui man li ma ci jaxalon moy au fur et à mesure ki di lenu ginnaw kenen ki delu ginnaw c'est à dire que dina am kenn ko xamantene finalement mom moy nek ci biti wala mo affaire da nga newon ay pouf la voilà quand plan nek avant mo xawna ma jaal moy comme là dañ koy exclure ci diwar bob mom do fa voilà wala mu ne ci wala da nga genn ci biti man dou am place parce que comme place dañ def dañ limiter mais en fait diwar bi da ngay xamné place yi même bu fekkenté dañu précis leer bo xolé li tax nombre bi di yok parce que ñu genn aduna leg leg am ñu ci yokku ak tamit leg leg day am ay invité parce que diwan bi leg leg mu am ñu am invité ko xamne bokku ci mais ñu invité ko mu ñew voilà leg mu invité ko mu ñew le cheikh bi wax ne mom bi mu amé 15 ans ci lañ ko jëk invité fofu ci diwan bi Allah si ci lañ ko jëk def ben pour la première fois mais ben yon bobu la fa dem mu ñew ba ci buntu bi li ke mané moy salat bi bi tombé ci page bi trafa mu ñew ba ci buntu bi ki garde diwar bi dañ ko lan moy sa code manam pour mëna dugg mu ne ko sallallahu ala muhammad allah subhanallah ala nabi wal bok suma djumul allahumma salli ala sayyidina wa sallam ben ci ñaare yi manam cheikh bi ci bofo allah say legui bimu ebe sat bimu ci bimu leg kon question bi lim ci wax moy kon sa bi ko kon lolou quoi da ngay comprendre né affaire bi ci buñ exclure kenn parce que place yi même bu fekkante né nombre de ñiñ fay accueillir dañ ko xam sauf que ñu duñu wax da day fess quoi et puis nak exemple bi mu joxe ci explication moy comme tay bu équipe instituteur bi di jangale ni nek école ba jour bo xamantene ki day ñew inspecteur inspecteur su ñewé mom day ñew tok place la ni ko place bi mettre bi di tok inspecteur mo fay tok légui nak mom nak day ñew rek tok ci place bi nga xamné ci rangu élève yi rek d'accord lool rek la manam affaire bi mom kessa la ce qui me dit que dina voilà d'accord parce que ñaar élève buñu togué professeur buñu ñëw day wala dañ koy xajal mu tok d'accord tout simplement mu tok ci place quoi même bu nekk ay pouf la voilà assez de place pour voilà ah voilà voilà d'accord parce que li dafa même man mi dafa won bu ki sa bon parce que da nga néwon tok vu que ay siège attitré da voilà ni ko xamni ni da nga dem ba bok ci diwanu salihin ni bo ñëwé tok ci pouf di nga mëna xam ñepp ba diwan existé ba ñaat ñen ak ñen ñofa togon ñen wa occuper poste bo mo occuper du coup je me suis dit bon peut-être siège individuel donc yalla sa sa bu ñëwé bu ki délo ci délo rek après ah lay am kuy ku ñu gënné mais affaire do nga non bon hmm da ko la deug mono wa iza jaa abu dikke annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam jaa day dik maaw andak mo lan waro leer alati nga xamni la ta taqo defuko atam deug a wa inma al ambades moy yee mom anwar ay leer la muhriqa yuy lakke mufzi'a yuy daq manam yo xamni dañuy titalata dañuy wala dañuy indi ak wa manam al faza moy ak tit gu reuy motax yowal kam ñaan ko yowal faza al akbar bisu titangi gu reuy gi deng qatila day re leer la go xamantene dafa tang day lakke day hein mu day titalate day re li xineha ci jamono ya wahiyate yoy al anwar ay leer la al mahabbat ye ko juk tiyu moy charismatique c'est des lumières charismatiques tiyu wal jalalati ak magay manam majestueuse c'est des lumières majestueuses wal azama ak riyay manam moy al azama moy plutôt immense glorifie voilà mam ñu jëm ci glorification immensité voilà lolu moy al azama d'accord légui grandeur voilà wa buy wone grandeur voilà plutôt hatta beta anna ñun di lu wër wër moy law faradna bu ñu natale won 40 ñen fuk rajulan aw nit balaxu yo xamantene jotté nañ fi shajaata ci jambar ah mubli xan bay aji joté wala bok wala mablaxan manam moy ci joté way bu kawé manam buñu démé ba am ak jambaré go xamanténé manam joté nañ ci joté way bu kawé la mazida bo xamné devu yok ala yi ci kawam manam nga xamanténé jot nañ yegg nañ ci niveau jambaré fo xamné mëné fouta jambaré bopp loola bu ñattalé won lool 40 ñu mel mom suma top fuji uñu bételen bi hadi al anwar ci bi le ci yeeyele leer fa innahum li wer bu wor moy ñom yas'aquna dani xem sey li xéne ci jamono jott Allah ngayé man dañ am évanouissement ci sa man leer gog su ñewon tay nga fek nit ko xamne amna 40 manam ñom 40 lañ ñu mel non ñom ñep bu len leer gi kiwe te ñu jambaare ma nga xamantene fi ak am fit bu fa gëna am fit fa mu gëna magge amna nit mënu ko wéssu bu leer gog ñewon ñu gis ko moy leer yu yentil salassam bi mi andal buy jom buñ ko attam dañuy xëm ci sas illa lulul ne ndere anna allah nak bur ya taala ajka ji yarzuq day wursugal al awliya wal yawmi al quwwata katan ala talaqiha ci ñu mën ko te motax dafa am luñu wax al quwwa ak luñu wax as sirru bo xolé ñaar yoy buñu dajé ci nit ci lay mëna dajé ci lay mëna gisé yu muy gis surtout bu de yent bi la sallallahu alayhi wasallam ak wala ci lay mëna amé fatkhu bek yoy non nit ki leg leg bu fekenteene sirru bi mi ngi ci mom mu am fatkhu te amul quwwa carton gi day dof manam ndax da dul am carton te affaire yaangi leg leg nak nit ki su amé carton gi te secret bi nek fi da dul gis affaire bi fu ñu il faut être prédisposé à recevoir le secret voilà parce que secret voilà capacité voilà de mën ko résister mëna résister voilà wali nak yalla mo len wursugalal doole gogo lor mom motax doole gogo doole bir la buñ nan wali doole bi mu am mo upp xawma nangami ay fasnaaru goor ak yoy tout ça lolu ak wala nangami jinne comme ne jinne xawma day am doole yu fanwer xawma nan nga day am fan doole yu fanwer yi fasnaaru goor parce que legui nak ben fasnaaru goor mo la may fan mais ben mais fanweri jinne la ben wali di am doole ak yu mel non lool likoy war lool doole gog doole bir la du doole am doole ni carton di dorate di ci ak yoy ah doole gog non doole bir la manam moy mën biñuy mën di recevoir lo xamantene nit simple du ko meuna recevoir ak di mën di gis ak di mën di dekk lo xamantene nit simple du ko meuna dekk ah surtout l'air motax l'air bo xolé ci koy meuna dekk deug moy ci bari limi def ay salat ala nabi nit gis nga bu dul def salat ala nabi lu bari l'air yu bari buñu yexé ci mom day dis ci mom même day gis même mom ci bopum affaire fonctionnement bi day dis ci mom mais bu def salat ala nabi war l'air yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci lay téyé mbiri lolo tax en fait du ko téyé par mom mais par l'air yaronte bi sallalahu alayhi wasallam a travers salat ala nabi ci lay téyé mbiri ce qui fait que affaire bi day simple lolo tax gissou so togué jamono jo xamné defu ay salat ala nabi ngay giss l'air gu ndaw gu wacc ci yow rek da ngay giss mu diseul mu melni lu xatal mu ki wol alors que bu le salat ala nabi l'air gi daf fi nek di wacc en permanence and ak lolu do ko yeb and ak lolu do ko yeb deug nga sauf ko doole go kon doole go lolu lañuy wax mais tekki wul di doole ni meuna do raté ka di meuna yanu nit ñe di ki sauf que amna effectivement ci bir lolu leg leg ay tasarrufan yu ci def ñom manam ay xéeti ki manam yalla ki man yu mën di ci may ñom wali radiyallahu anhu de telle sorte que dinañ man utiliser doole gogou transformer ko mu nek énergie bo xamné manam qualitative lay doon ci biti d'accord comme le al qadi ayyad rahimahullah dafa moy borom shifa masharikul anwar tere pigmal mu'allim et cetera rahimahullah mu ñew ndeysan ñew ci fek ay ki mu war fasam di dem ay andukal pen ki ko fek mo talibim ñoo andu ben talibim andukal pe narko ak narko agresser andukal fe moy agresseur yi les coupeurs de route la voilà narko ar ki mu dadi wacc fasé ñu leen séné ñu leen gisé ni ñu ñëw mu wacc fasé dadi wax sama bi no wacc bu wacc bu mu dadi yéggé di fasé ak ben loxo bi yéne fa gaay ñu gaay daw gaay ñu ñëpp ñu tassaro après mu né taw bi c'est que dañoo fogné duma nit alors maam leg leg ñu utiliser ci bobu quoi mais même da ngay gis sax nit ku ki man xamna ko xamantene biko lolu dalé ay xawma ay rabo ko duggon xawmo en tout cas dal amna dal lo xamné mom normal lu won parce que ay ponkal buñ ko téyé waan mi ñu bari nak buñ ko téyé waan mi il suffit que mu def ni rek manam mo loxay lay def ni rek ñoo ñep ñu daal kenn du ko mënte si amna seen buntu kër ñoom man mësna fa dem vacances ñu gis na ëkk wi ëkk lo bo xamantene depuis ñun avant ñu judd parce que mo magé touti un an après la magé mais té bobu ñun man limay wax ni fekk na bobu mom amagul 20 ans limay wax ni événement bobu bi mi fék seen kër ëkk mo fa nek bo xamantene ëkk bi gis nga comme ni chez ki bi tol fotey bi ni non la tol ba pare dafa ri depuis ñun avant ñu judd ñun ci la fa ëkk wo nekkon ken yëgul ko ben jour la gis nga awé ben loxom la ko yëgë ba pare ni daw ëkko ben loxom mi la ko yëgë man lool bi moko dédalé sax xaw bu ko gëm ba fere di daw ko ni nga xamé doole xam nga motax doole ji nek ci bir nit di laqatu ci mom yalla rek xam nu toll mais lan ngay def ba utiliser ko lolou fi yep fofu la problème mi nek même bo xolé han yeen jilo ka ay keur bo karata ka ay keuf ko leg leg nga gis dañuy am yeen technique yo xamné buñu dooré ben affaire bi numu reuy reuy ni buñ ko dooré dañuy gis mu xat wala mu tok parce que lolu énergie si bo xamné pourtant mi ngi ci bir nit ki mais nan la def ba exploiter ko rek moy dess deug la def mu développer technique bobu ngay man ban technique ngay utiliser pour exploiter légui nak lolu dafa am cadre bo xamné dafa naturel manam ñepp mën nañ entraîner wu ba mel non ba xam technique yi ba def ko am cadre nak bo xamné dafa gëna spirituel koku leer koku leer la bo xamné yalla ko may en fait ki ma la doon wax suñu mbokk mom liko da non en fait moy comme ngëm ñu dugi yi ma dalon dem ba sa bop bi met lo en fait lo loko dalon waam internet en fait mom da daan def da daan dem buy dem di day xey dem sanda nga liggey tailleur mi su ngone mu dem dailleur parce que ñom dailleur yi guddi lañ koy def moy nga xam tane dañuy courir ba suba bi non mu boole ko bëgg ko def boole ko xeyé waat demal nek def ko diko def ben jamono dafa jéki jéki rek andu fu la xélam ci la ko lol dal nak bon peut-être que nak la ki bi ëpp ci mom quoi xamna li talaqil anwar bobu ak yoy mo ëpp ci mom ba nga xamantene dafa ki won mo ci la andek doole gu reuy gogo mais andu fu won ak xélam tamit parce que dafa am yenn lèr yi comme liñ wax légui bu yexé té ando ak yenn sirru be ak yoy deug deug teyé wo ko lèr bi wala doole bi katan bi ben ci ñaar yi bu ci manké rek tém do mëna tém doto andat ak safal lo tax ñu bëri dañuy am fatou dañuy dox am ñox la dañuy am fatou dé moment bi ñuy am fatou parce que day diis ci ñom comme liñ wax fatou dafa and ak feut feuti comme liñ koy wax dafa diis lo tax fatou yépp dañuy diis bamu dess yi nga xamantene dang ko amé ci yoonu salat fatih fakh yi nga amé ci yoonu salat fatiha yoy duy suñ mais bu fekkante ni dang ko amé ci yoonu ay tour yoy zikar ay talsam yoy non day yoy day dis te yoy nak ça dépend amna ñoo xamne dañ koy am ta dox ñu ñu dañ koy am tamit duñ ko manam day day ki day c'est difficilement supportable voilà amna ñoo xamne dañ ci jaaré dé parce que seen yaram moko dul atam parce que capacité de supporter voilà. COVID ci nga koy mëna vraiment voilà. Contenir après mu ki alors que motax salat lolu salat ala nabi ñu dafa am solo par rapport ak lan lu non sur salat farche deug kon ñom yalla mo leen dox leer gogo non ñu koy mën di taw wa ma andak zalika lolu fal qalilulu new minum ci ñom huwa moy alladhi ki nga xamne yadbitu day tak al umura mbir mi allati nga xamne sadara dafa tukke fi sa'ati ci waxtu waxtu jamono hudurihi tewa mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yaangi dem andak lolu yeb manam ñu neewa neew ñoo mara jamono jodi tewu li nga xamne mom moy secret bobu manam ñoy mëna tewlu leer bobu nonu bu yentu sax sax dañu ñom ñepp sax bam dess xawsu ku dul xawsu bi ñom ñepp lañu xam duñ ko atta jour bu yentu bi ñewé sallallahu alayhi wasallam la ilaha qadri bi non ñom ñepp ay xam kenn du ko ci atta wa kalamu kadom waxam sallallahu alaihi wasallam ma al ghaus day and ak ghaus ki nga xamne mom moy ghaus koku manam moy mom lay waxal yeen tib sallam suy waxal kenn lay adresser parole bi moy ghaus moy interlocuteur voilà ila an qala ba fa muy waxe manam kon li moy dafa tepp ay passage mone ba fimu waxe mom cheikh ahmed ibn mubarak rahimahullah mone qala waxna mom cheikh abdass dabbah radiyallahu anhu allah bur yalla anu ci mom wa idha hadaratu tawi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi diwan ci diwan wajaat te mudike ma wa and ak mom al anwar leer allati nga xamne la ta taqu def ko atane amuñu ko mune atane ko badar day gaaw al malaa al bugu gaaw al malaaikatu malaaika alladheena ñi nga xamne ma ñi ngi and ak ahlu diwar wa diwar bi wa dakhalu ñu dugg fi nuri ci leeram ñu meen dewe sallallahu alayhi wasallam fama daama feek mi ngi sax annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi diwar di nek ci diwar la yazharu du feeng minhum ci ñom fi fof ci bir wa diwar bi malaakon malaaika telma leer bobu day xam nga malaka ci leer la ñeñ min na and ak lool parce que ñom lepp leer la malaka seen leer da fay woyof par rapport ak leer yandi sa la sa ba nga xamanteni duñu gis malaka kenn du leen gis comme tay bu jant bi fenké innal kawaki ba yufi hasim mar ka biddi bi gis nga ka annahum fadhal shamsuhum kawakibha yuzhirna anwaruha linnas fi al-dhulam manam guddi bu amé biddi ñi fi naka jek mais sauf que bu beccëk joté moy bu jant bi genn leeru jant bi du ko gëna reuy leeru yenen biddi bi motax du ñu gis yenen biddi bi mais ñi fi non la démé nanaw d'accord toujours comme de nuit étoile yaangi fi mais bu soleil bi gëné soleil bi day éclatant do sorte que ñom do leen gis manam lumière étoile do leen mëna gisati lumière soleil do fën di nub voilà ñom non lay diwar bi bu yeen dibi sa sam ñëwé lèr gogou motax ñi nub marakaay marakaay luñu leen gis dëng fa iza kharaja bu gëné nak annabi yeen dibi sallallahu alayhi wasallam min ad-diwan ci diwan raja day delu ci al malaikatu falakaay ila marakizim ci sen beurep yi mam sen fagnou nek placé sen centre fagn nek ila an qala ba famuy waxé né wa ñu ki fof yent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé diwan surtout laylatul qadr bi day ñëw day andak njabotam ñoom ñepp lay andak ba ci Hassan ak Hussein rabbi Allah ñoom ñepp lay andak jour bobu non ñew gi nga xamantene mom la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam di ñew andak ñoom famille yepp non ci diwan bi loolu lañu tuddé Laylatul Qadr kon Laylatul Qadr événement la bo xamné bu ñewé nak malaaka yepp dañuy waccalé malaaka yepp dañuy waccalé légi buñu waccé ñom dañuy nekk tamit ci diwan wu leen waal diwan fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñ gogou fay feñ ak ñoon ñepp day tax bam ñom lèr gi muy andal buñ ko mënd résister après ñeñ ñuy daanu par ben non ndax ñeñ ñi di daan parce que dañuy xam buñ ko atam rawsu bi rek muy tenir mom rek moy meuna tenir mom nak la yenenbi sallalahu alayhi wasallam di waxal comprendre yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom lay waxal après nak directive yim len dox parce que motax tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi izni rabbi min kulli amri han lol non ñom manam malaakai buñu wacce andak ruh han alayhi salam ñew yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nek fa gaay yu ñooñu nonu manam lepp la ne lepp lañu indale comme décision yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mu indi décision yi jox ko du xawsu bi bu ko joxe xawsu bi legi xawsu bi mo koy wax ni ci dess mo ram gaay yi ci dess li moy décision bi décision yaangi ni fi ak bi li moy xew nangam kenn ku ci nek dossier yi la wara géré manam légui parce que ñom après avant gaay bi yew nak malaaka yi manam bu yoonu bi sallallahu alayhi wasallam demé légui xam malaaka yi dañuy mëna fegna malaaka yoy ñoonu buñu fegna té ñew gën légui ñom nak dañuy manque l'air bi nga xamné mom mo fa dess parce que yoonu sallallahu alayhi wasallam su mu ñu démé da fay bayyi walé dina fa bayyi walé tracer l'airam bi légui nak ñom dañuy ñew manque l'air bi léegi buñu manké lèr bi nga xamné mom mo fa nek nak après nak ci la gaay di commencé yew par ben ci la ñu mëna nak léegi di yex di yew léegi suñu yew won nak ci la leen ki di jox xawsu bi ci la leen di jox directive yi li moy ki liste bi li nga wara géré li wala yow li ngay li lañ la jox li nangam nangam après nak oo du téré ak ki bis bu jot ak li nga xamné mom mo fay xew ku la yow mu wo fi sax ni bis bu jot amna lo xamantene mom lañ mom moy até yi nga xamantene ñom ñoo wara wacc xew xew yi wara ñew et cetera ce qui fait que li kenn ku ci nek leg leg information am yo xamne day xew ci diwan bi té ñi nek ci ginnaw du ngoy wa après nak am yo xamantene directive yo xamne dañ koy joxe et cetera après kenn ku ci nek ñu centre la lu nga wara kiyo joy et cetera manam lool la ko conseil bi dañuy comprendre ci fi ne que yannou sallallahu alayhi wasallam deug deug haqiq bu mag bi wa sallallahu alayhi wasallam ah non mom a univers bi yepp mom moy haqiqa sallallahu alayhi wasallam lepp ci mom la joge moy ballu way bi di delu way bi sallallahu alayhi wasallam deng legi ila ba fa xamna an qala fa muy waxe ne ila an qala ba fa muy waxe manam kon tamit dafa bu don ci français dañuy def ñaari crochet def 3 points de suspension ci bir parce que dafa day sauter ay passage voilà dafa sauter ay passage yow na ni passage bi passage yoy waxumako tudalawumako manam kan si cheikh ahmed ibn mubarak allamti radiyallahu anhu deng mune wasaltuhu dama ko laaj mom cheikh abdallah ad-dabbah radiyallahu anhu wa ta'ala anhu ci mom hal ndax ya duru dara te ad-diwan diwan al-anbiya yenenti alay mi ala nek ci ñom sax dak ci dem as-salatu julli wa salam ak sulma wa salatu wa salam julli guñu le kele sulma misla kam sayyidna manam ku melni sayyidna sunu sang ibrahima wa sayyidna sunu sang musa wa khairu ma ngi min ar-rusul ci ñu yoon ñu alaymi yalla sax dak ci ñom wa ala nabiyina te yalla nek ci suñu yonent afdalus salatu gën ja seli gën ja seli julli wa salafa mu wala gën ja maggi julli ak mucc wa ala nabiyina wa alayhim afdalus salatu wa salam lolou mo gënuna bi met bi tam baxna parce que ñom lañ tuddu boudé ci tuddu yenenbi ba paré d'abord ça sama ala nabina do go wax alayhi mom mo gëna ci ba fa inversé voilà andak né ñaar yépp baxna manam laaj bi moy est ce que yenenbi alayhi salam di lañ téw ci diwan bi fa qala mu wax mu cheikh abdourass dabba radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala anu ci mom yahdurunahu danañ ko téwé ñom fi laylatin ci guddi waxi da fi waxna ben rek la fi alami ci admi qala neena mune mom cheikh ahmed ibn mubarak radiyallahu anhu qultu maniko mani ma hiya guddi go gal qala mom mune cheikh abdourass dabba radiyallahu anhu laylatul qadr laylatul qadr manam laylatul qadr yenenbi sallalahu alayhi wasallam buy ñew de indala yenenbi indala njabot yepp ñep alors que boudé yenen jour yo xamné dana fa tew leg leg parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy vrai ki wu di wal moy vrai chef bi moy vrai raus en réalité raus bi khalifa am la ambassadeur voilà manam khalifa khalifa plutôt vicaire. Voilà. Légui donc mom su ñëwé xawsu bi doot fon nak doot amatu fa place ci nek fofu non. Voilà. Mais tamit yëneñu fi sallallahu alayhi wasallam du tout temps la fay ñëw. Xawsu mais mom su motax du tout temps lay ñëw mais jour bu ñëwé ñepp ñëwaalé yëneñu yi ñëwaalé njabot geek ñepp mu indal len ala ñu sab sax njabot ñoom ñepp ñew lool mom moy jour bi nga xamne moy la ratul khadra té so xolé comme ñoom ñepp bu ñewé xam nga comme liñ do wax sax fokk ñu am place ñoom ñepp bu ñewé voilà té téréwul diwan bi da fay nek batay du manam du fess du batay ma ko deng muna fa yahduruha dana ko tewe fi tilka laylati ci gogule guddi al anbiya yenenti wal mursalina ak ñu ñun ma al anbiya ñu solo ñu wal mursalina ñu ñun ñoom ñepp ko tew alayhi salatu wassalam wa yahduru ta dana ko tewe al mala mbolo al ala manam mbolo moy assemblée al ala ba gëna kawé min al malaikati ci malaika al muqarrabin ñu way jégué ne wa khayrihim ak ñeneen ñu dul ñoom ci malaika yi ñepp dañu ñu متنزل الملائكه ولا القران الروح فيها ويحضروا دنكو تيوي سيد الوجود سانو منديفي صلى الله عليه وسلم ويحضروا دنا تيوي ديوان ما هو اندك موم ينسو ازواجه سخناني الطاهرات واللاطيا رضي الله عنهم واكابر اك بونكر الصحابه باتي صحابه بي ماجي الاكرمين نيو نيو نيو ريي تيرانغا ñu ñu borom teranga la def bu ne waxe sa bu waxe sahaba yi ñent ñi la dede wala dede du ñom kessé wala non sahaba non xaar non defal la dafa am ñu ñuy wax al khulafa ur rashidin ci sahaba yi ñoñu ñent lañ wax mais ñurul ñoñu kenn du leen tud mais ñurul ñoñu sahaba mo xam nga ñun ci wolof langage biñu wax buñ nan dañ nan ñenti sahaba am yi no lo tax mais sahaba haddu sahaba muslimul laqan nabi wala wala bila riwayati ma'ahu wa tu sahaba moy julit bu tassa yenente sallallahu alaihi wasallam laqan nabi wala bila riwayati ma'ahu wa tu donte musul solo ci mom wala senu dajé yambu même boudé ben seconde tay bu fekkenté né ben way da tud fi di nelaw ci jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam rombo ko lolu tamit ci introduction bi dam ko faté préciser wala manam biñu introduire buntu bi lolu tam benen dalil bu reere bu wone ni nitu yalla yi dañuy gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam sa manam ci jamono yu ne parce que bu du won lolu du soxla borom xam xam hadith bu ñuy préciser kan moy sahaba ñuy wax naan mu tassé ak mom ci jamono ji muy nekké fi di dund parce que bu doon mëno gis yenente bi sallalahu alayhi wasallam lu do ci jamono ji mu doon dund kon précision bobu du am solo hein deng kon ku tassé yenente bi sallalahu alayhi wasallam jamono ji muy dund yaangi deg tassé ak mom soxla wul nga gis ko parce que gis amna comme sil ma xay ñoom du ñu gis comme ñoom abdallah ñu maktum rabbela té pourtant sahaba la kon gis bi taxum gis ki du condition mais muslim julit lay doon ba paré tassé ak mom parce que xalé yu ndaw yi ñi nga xamanté ni ané bi yeen salam mujjé genn aduna mom lañu gëné aduna ñoom sahaba ñoñu ay sahaba lañ leen di tuddé mais ñoñu dañu am acte sahaba mom lañu yott manam ay sahaba lañu lool moy buñuy xol ndax and nañu yentib sahaba wala deet ndax ay sahaba lañu wala deet ci manaqib ci jaloore dañuy yor acte sahaba mais ci riwaya acte tabi'i lañu yott manam buñuy solo dañ na parce que ñom lan motax ñu yor acte tabi'i parce que ñom solo wuñu ci yentib sahaba directement tout temps amna intermédiaire seen digënté ak yentib sahaba moy ñi nga xamantene ay xalé lañ ci jottu ñu xamé jamono yaangi sallallahu alayhi wasallam bokku ci ñi nga xamantene comme ñom mahmoud ibn rabi'a radiyallahu anhu nga xamantene mu ne aqaltu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam majjatan majjaha fi wajhi mo loolu la fatale ci yaangi sallallahu alayhi wasallam moy yaangi sallallahu dafa ñewul seen koñ bobu mi ngi am 5 ans bobu buñ ko laaje lan motax mu ne 5 ans lo tax babu ki riwayatu sabi wala wala manam wala mata ta sah riwaya deng bi imam bukhari rahimahullah ci sahiham mun babu mata ta sah riwaya kagn la riwaya di wer manam moy xale bu amé 5 ans wala bu xefe ba xamé rek lool motax ñu borom xoxam yi def ki wala وما روى عن ابن حنبلي نقلته سبحان الله وما روى عن احمد بن حنبلي ونجل هارون على ذا نزلي منام ابن حنبلي ابن هارون رحمه الله نيوم لي نخ nit ki même bu fekente ne xalé la lum touti touti bu xese ba xamé rek liñ ci bëgg wax moy ko am 5 ans 6 ans parce que fofu la xélam di mëna maté pour muy mënd di xamé mahmoud ibn rabi'a radhiyallahu anhu mu ne yentib sahabu dafa ñëwoon seen kër seen koñ ci seen terre bi après mu naan japp ci ni bi mu paré nak muy jël ki bi ni mu xex ki bi ndox bi diko ko serete ci xar kanam bi bi fo ak mom neena lol la fatani ko ci yentib sallallahu alaihi wasallam men wala men ñi leen gëna tuuti a joy ñoñu ñep comme par exemple mohammed ibn abbakar radhiyallahu anhu ñam doom sayna abbakar radhiyallahu anhu ni dernière année bi yentib sallallahu alaihi wasallam gëna nek dundu ci la gane aduna kok par exemple kok sahaba lay do mais kenn du ko tuddé sahaba kenn du ko manam mais sahaba lay do mais até tabi'i lay yor bu niñ débé ci riwaya manam buñu solo hadith mom até sahaba lay do parce que mom lu wax andak né dañuy comme sahaba la dañuy japp né wourna lool la lool moy ci bi njariñ bi moy boudé sahaba la voilà mo sox bo mom bou saay saxé rek koru te fiqa kokou jaratu motax nit buñ nan li gëna tawé ci degré hadith hein nit ku ci degré biñuy saxal nit ci ni werna wala li ki gëna kawé moy as-sahaba wala buñu gëssé bani ci diw sahaba la dootu ñu lagati ndax voilà voilà comme li ki annawa wi ajma man man yu'tabdu bi comme la suite manam nawi neena ajma man yu'tabdu bi manam ne mbolam ñi nga xamantene ñom lañuy mëna ñom lañuy mëna japp seen wax ñepp ñi nga xamantene borom xoxum yi ñi japp seen wax yépp deppoo nañ ci ne ab sahaba ma bis bu sahaba am ak sahaba manam moy an sahaba le fait ko mu ne sahaba bis bu saxé mom siqala moy gën daraaje bi gëna reë ci siqa moy lu woor na ay waxam deugër na lu mu netali nono la ci man lu mu netali jël ko ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam sauf que buñu atté manam lool la dal sauf que nak ñom tout temps il faut ñom intermédiaire dal que voilà lool la dal ñom ci sen riwaya kon manam ci tabiyé lañ leen di bolé buñu xol affaire riwaya bi mais and ak na sahaba lañ manam motax buñu pour ñu xam mais da buñu né par exemple mom Mohammed ibn Bakkar radhiyallahu anhu ñu né mom sahaba la ñu né sahaba la kon légui jarf ñu xol ndax fiqa la wala du fiqa alors que kudul sahaba hankay kokku na day dar day jar ñu xol ko ndax fiqa la kon du fiqa légui boba kokku mo soxla ñu nan fiqatum fiqa fiqatum taqwa c'est ça que nanga c'est ça kokku moy soxla lool ala kulli hal sahaba dal kon moy kokku moy julit bu tassé yenenbi sallallahu alayhi wasallam jamono ji mi dundu ba pare gëm ko manam nek julit jamono jël muslim gis nga ba pare dié ci ngëm bi ko lool moy sahaba définition sahaba ngi quel que soit la durée quel que soit même bu né mo musul dék dara ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam netti wul dara ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam man nak sen sama question wa voilà légui yow sa question yow parce que yow li nga laaj en fait c'était wul manam mom ponkalu sahaba yi lay andal parce que ponkalu sahaba yi tékki wul ñenti parce que lool la la wax c'est à dire que yow sa question ya ko posé ci kaw né buñ né sahaba ñent ni la ni wax dedet bu égalé mo sama question sama parce que dama né won est-ce que boné ponkalu sahaba yi ay nek xalé khalifa rashid ni nga wax tout à l'heure wala nek manam ñi mu limone ñoo ñoñal aljana moy 10 yoy wala no genre voilà voilà sahaba yi la gën manam ponkalu sahaba yi nak ëpp na ñoo d'accord ko ba ëpp na ñoñu di dem di dem xala ay ñoom voilà bari men ñu ñu ay ubay mu taar ay et cetera bari len torop ponkalu sahaba yi ëpp na ay hamza leelam ak ñeneen ak ñeneen kay no mu bilal ponkalu sahaba la bok ak ñeneen ak ñeneen ñoom ammar ñoom jaafar ñoom jaafar leelam ñu bari len dégo dégo kon lay kon ñom lay andal radiyallahu gërem allah bu yalla anum ci ñom ajmayena mbolam set wa qala murad wax ba'da kalam ginnaw ka do anko batay mune inno wonaka mom kat muy cheikh ahmad ibn mubarak radiyallahu samiahu degnako ani mangi ci nam al sheikh serigne bi abd al aziz ad dabba ibn mas'ud ad dabba radiyallahu gora wala bur yalla no ci mom yaqulu munan ah kad leg leg yaribu dana fadu dana absenté dana fadu dana ñakati yow al khawsu khawsu bi ani diwan ci diwan fa la yahduruhu dut yow leg leg rawso bi lutiya absent wa day absent ila an qala ba famune denga radiyallahu gërem allah bur yalla an wu ci mom mu cheikh abdass dabara na waqat leg leg yahduru dana ko tey sayyidul wujudi sangum indi fi sallallahu alayhi wasallam fi ghaibati ci faduk al ghawsu bi manam bu ghawsu bi deme bu fa ghawsu bi nekul yantibi sallallahu alayhi wasallam mom da fay ne remplacer ko nek ki jité diwan voilà wa rawsu bi comme mom khalifa am la donc leg leg yentib sa sa boutey mom du jar bu fay nek parce que mom moy khalifa yentibi sallallahu alayhi wasallam da nga fa yaxlu mu ko defé dana amé li ahli diwan ñel wa diwan min al khawfi ci ragal wal jazaa ak ring ringi tit jaxle mom yëngatu min haythu ci anam go xamne yajhaluna dana ñu réré sax al aqibata ak mujju gi fi hadhuri ci teewam gi sallallahu alayhi wasallam ma manam ci mujju gi ci han ma lo xamne na yukhrijum dana len gennan khawasim ci seen geegi dañu nekk nek ba dootu ñu yëgëti adop ci amul sax ak yëgëg ni tellement dañu nekk ci ndax ci tip di gi ndax yeen rasul sallam ni mu magge ni mu ki ni wala de atay ci li xëge fi teew ah les xam nga leg leg bu dé gaay yëpp ñoom ñoy andani di ki leneen dañuy am yeen comportement yo xamne leg leg amna kilifa yu mag yo xamne muñ fi teewé rek day gis comportement yi commencé changer gaay gëna calme gaay gëna am téggen gëna nopi du nango wax ni ki seug ah voilà mais xamne tay bokku la jouri hein ya cholé no bari ay kaf bi ki di kafaté yoy yoy do am wa ndax tay nak ah tay nak c'est ki ni fi nek yi bi wa yere wa di war bi ñom yeen ci sala salam su ñewé tamit titangé gog man respect bi ñi am am nañ bu respect bu mak ak xawsu ci xawsu am nañ fonku nañ ko lool ki nañ ko mais bu yeen ci sala salam mom bu fi nekké mom affaire bi lay gëna mag encore waa ba nga xamanteni dootu ñu sax amati ki yeg yeg ci mujjeentel gi hatta mbete annahu nagan mom law taala bu yagoon zalika lola ayaman ay fan kasiratan yu bari lan hadamat danam ginnana dana mab al awalimi nekiti fi aduna yi parce que comme ñom ñoy secret aduna bi aduna yi ñom la secret moy wa di war bi rawsu bi ni ñeneen ni tamit manam kenn ku ci nekk li tax nga nekk yor place bi nga yor ci diwan moy dafa am sirru bo xamantene ya ci yow la nekk ci univers bi bi ak yeneen yi be yeneen yi nak manam bi ñun univers yi ak yi ci dess parce que li gëna neew ci ku yilif raw ku yilif khutbu khutbu ak khutbu khutbu khutbu li gëna néw ci nombre de univers yi mi géré moy 6 Allah aduna bi nak ba ci arach ben la ci wa lolu la bëggum ko ñu ko ci aduna bi ben la wala wa ben la ci min def ñu fi nekk ben yépp ben la ci wa ko lolu la fi Abdou Khadjel la ni rabbi Allah amu légui nak dafa melni musna gis parce que xam nga univers alamone moy wax ji ma gis borom ko xoy wax ci rahmatullah bi gëna bari moy bima gis ci tafsir al-qurtubi bima abbas suma djum la radiyallahu anhu wala kabal akbar kenn ci ñoom ñaa do suma djum ibn abbas la radiyallahu anhu mu ne moy 248000 univers alamuna alamuna yep awal ñoom ñep 248000 Allah 248000 donc lolu su démé lolu rawsu bi li gëna néw moy bu fekkante ñu amna ci 16 té li gëna néw moy rawsu ki ce qui veut dire que ni kon ñeneen ñi am nañu yeneen yu ñeen di géré lo yo xamantene ñom ñoy té yeneen ni mais lele mais haqqatan buñ bo delo nak ci wax ji sida ahmed tidiane radiyallahu anhu wax ni univers yépp négatif yépp rawsu bi mom moy roh bi nga xamantene voilà moy roh univers bi de telle sorte que mom su amatul won su amatul manam su fi jugé won da ngay gis univers bi yépp day mab lepp dootul amati comme ni ruh mel ci jëm de telle sorte que ruh bi fek mi ngi ci jëm ji fonction yi yaram bi lu bari ci mom lepp day fonctionner mais bu ruh déme rek dara do fonctionner mais nak lolu wax joju boko xolé yoyep da conté wuñ parce que so guissé né rawsu bu fi jugé qutbu bu fi jugé dina am lu bon bon ben moment bo xamné benen qutbu du fi né parce que il faut que ñu fal kené té aduna bi day continuer di am bobu non voilà man ci ngay xamé ni wax ji da conté wul que ni qutbu bi mo yor lepp mais day def ay délégation de pouvoir ci ñeneen ni voilà de telle sorte que mom le fait que mu jugé fi té président bu fi jugé réew bi lu tass ndax ndax dina am na ño xamantene déjà yor nañu yenn poste diko doxal et cetera di assurer intérim ci yenn rôle yi sauf que nak il faut ñu am benen président bu BS le plus rapidement possible pour affaire di dox quoi pour la meilleure gestion pour wa pour meilleure gestion affaire sauf que nak bi yeen ci salaam su fa nekké gaay tito nga gi ñu nekké ak ni seen fitbi di ñaka toge bu affaire bi doon durer manam dañuy dem ba jox période bu mujj bi fa yenen tim sala sam di ne te xam nga han ci durer bi di wa li def non mais rek da ngay gis ñom dañuy dootuñu amati and ak seen jëf manam yenen tim sala sam bu ñëwé lèr gi mi indal lèg yoy yépp limi reey reey yépp bok xolé da ngay gis ni affaire bi du ñew rek manam du def mu ñew rek gaay da di xum bir bi do demé non manam day ñew affaire bi gaay xum ki bi de telle sorte que duñ fa dootu ñu yëgëti amatu ñu benn yëgëk hein loolu dank dank la manam day progressif et puis ñom ñep comme tolo wuñ doole affaire bi du ki sauf que bu fa xaw su bi nekké hein bu fa xaw su bi nekké mom moy tenir mom moy tenir lool voilà seigne mini ragaluna de wa ci la ci ngay comprendre tamit benen bir moy diwan nek bok fa nek comme membre du comme niko gaay fogué mu nek un grand plaisir nga dem di ci assurer affaire dedet affaire dafa met du voilà du comme li gaay fokk nga am né voilà motax tamit ñoom tam fuñu jaar dañuy am dañuy xaw mel né ñu tamit après dañuy parce que ñoom dañuy comprendre réalité mbir yi donc tagante yeugut yi nit ñi nekk ñoom duñu nga lool nenga de telle sorte que kon bu affaire bi day ri ba nga xamne buñ tooral ay fan bu duré won ay fan rek manam ñom rôle biñ doon jouer dootuñu ko mëna jouer ndax titangé gu metti ndax tamit ndax dootuñu amati yëgëti amatuñu benn yëg pouvoir yëg yëg gogu dootuñu ko mëna amati ce qui fait que dootuñu mëna defaté li manam rôle biñ jouer ci abd univers kon univers dañuy mabbu dadi effacer wu ñak deng mune qala mune mom cheikh ahmed ibn mubarak allamti mune qala waxna mom cheikh abdas dabbah radiyallahu ghurum allah bi yaranu ci mom mune wa idha hadara bu tewe sayyidul wujudi sangu minde sallallahu alayhi wasallam ma an khaybatul khawf faddu khawfu gi manam khawfu bi neeku fa absente fa inno leer wor moy yahduru dana tew maahu andak mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sey mom sayyiduna abubakar wa ak sayyiduna umar ak sayyiduna wa ak sayyiduna usman ak sayyiduna ali wa ak sayyiduna alhasan wa ak sayyiduna alhusayn wa ak ummuhuma sen yaay ñom ñaar السيدات فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عن الجميع تارت لك كل نيوم نيب وتارت لك بعضهم نيوم لين سي نيوم مام لك لك نيوم نيب ني تيوندو لك لك نين سي نيوم رك تيو رضي الله غرم الله بر الله عن نيوم اجمعنا مبولم سين قال ننا mom cheikh ahmad ibn mubarak xalam waxna mom cheikh abdallah dabakh radiyallahu anhu wa tajlusu te dana tew mawlatana sulu kilifa gu magga fatima az-zahra radiyallahu anha ma andak jamaat mbolo ak jamaat mbolo niswata jigen alati yi nga xamne alati yi nga xamne yahduruna ñom ñoy tewé ak diwan diwan bi fi jihati yasari ci walu chamoñ kama taqaddama kem ni nga xamne non la jitté won moy chamoñu fi xawsu bi ni nek digënté xawsu ak kutbu yi ci ben rangé non ci kaw fofu lañu nek ci chamoñ manam ci ñu fété ci chamoñ yi moy ñepp kutbu yi dëng fofu lañu manam rangé bobu kon Seyyid Fatima ala salam mo leen di jité su ñëwé mo fay né mo leen di jité wa takunu te dana nek mawlad na sunu kilifa gogo fatima ta han radiyallahu amamahu na nek sen kanam deug mom moy ci moy ki leen di jité radiyallahu gërum bur yaalla anha ci mom wa anhunna ak ñom ñepp walam sen qala waxna cheikh ahmad ibn mubarak qala waxna cheikh abdallah dabakh radiyallahu gërum allah bur yaalla taala ci ko jaanu ci mom lo sabiatu ha deug na ko cheikh abdallah aziz wa mo ne deug na ko mom sayyidat fatima ah wa radiyallahu gërum allah bur yaalla na ci mom tu salli muy julli ala abiha ci bayam sallallahu alayhi wasallam laylatan guddi min layali ci guddi wayete mom taqul mu ran wax nan اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين دغ لولا دا واخ مانام اللهم يبور يالا ميسي توريو رافيت ريك ميلو ييغيتي كوي صلي يالا نغي جولي على تي مان كيغا خامني روحه روحان mihrab moy mihrab al arwah mbolam ruhi wal malaikati ak malaika yi wal kawn ak kawn bi ak univers bi nek def même existence al kawn existence manam ye yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy xamantene ruham moy mihrab bi mihrab gis nga mihrab moy fiñuy julle fi imam bi di nek non mihrab moy affaire bob voilà yenen timi nak salaasa ruham moy mihrab yenen ruh ak malaaka yi ak tawbu yeb manam sen jaamu yalla yi def yeb projection defuñu ko luddul ci bir cadre yenen timi salaasa moy mihrab mom manam defuñu ko luddul fofu ce qui moy liñ doon wax ci tewlu bi ngay tewlu rek ne yow ben nokta la manam atom waaw atom nga wala ben tok ndox nga ci djit gi nga xamne mom moy yenen ci saata moy hakkatu ba xamne ci bopam ngay jaamu yalla nonu bok mo gëna fort gis nga manam saata ala nabi bi dakoy dakoy expliquer bobu ci xéetu jaamu yalla yépp la ci salaatu ala nabi rek ci xéetu zikkar yépp yépp ak xéetu jaamu yalla yépp ngay jaamu yalla même bu su sujud yi julli bi yépp nga koy téwlu comme si yang koy defé ci bir yenen ci yow sallallahu alaihi wasallam hakkatul muhammadiyya en tant que wa ben atom ci civil ndax mom moy mihrab bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allahumma yubur yalla mi ci turu rafet ak mel yeguti sallu yalla nga julle ala man ci ki nga xamantene huwa mom imam moy njitu al anbiya ñu solo nga wal mursalin nga ñu yoni allahumma yubur yalla mi ci turu rafet ak mel yeguti sallu yalla nga julle ala man ci ki nga xamne huwa mom imam moy imam njitu al jannat al jannat wa al janna ibadallah moy jaamu yalla al mu'minin way way gam salat ala nabi lol Allah def deg bi sayyidat fatima radiyallahu anha ala sam di julli ci entu sallallahu alaihi wasallam wa kanat te dan na nek mom sayyidat fatima radiyallahu anha du salli di julli ala yi ci mom yentu bi sallallahu alaihi wasallam la lakin waye nak danu ko la du nekul won lakin way nak la nekul won bi hada lafti ci yele le cadeau wa inma li ambalet moy ana man istakhartu man dama tan dama genné manahu mana bi manam mana bi dam mana bi la wax rek mais waxu du bat yi la don jefandiko mais mana bi da gemé d'accord xeyna amana li tax moy le fait mu ko ron def ci suryan ye voilà motax mu voilà mom nak té wa té mom bu ko défé ci mana bi rek moy li la lool lay tek exactement dadé la am ndax mom mom ké man la ci non mom mom dafa melni ñi ci jaar yépp mom mo ci man li mom wa non mom mom par contre particularité ci li dafa melni amu ci morom wa dila intaha fi la mulakhasan han ci lo xamne mom la tan manam cheikh omar radhiyallahu anhu moko tan li mukhtasaran bi nek lu ñu teunk ci li nga xamne mom la mo nek ci ibris ci di wax ci affaire du wal dafa melni wa kon ñu yam fofu inshallah ba benen yone mu ñewat indi wat tokhalat ay wax ci ibris ba tay wa inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin jazakumullahu khairan